Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Nicoline Larsen. Rundt om i landet, der har man den seneste tid kunne opleve noget lidt anderledes. Hvis man har været ude og handle ind eller været nede og dyrke fitness, så har man simpelthen kunne risikere eller være så heldig, at der lige pludselig stod en flok fra Det Kongelige Teater og spillede opera live. For normalt så er opera også noget, man oplever, hvis man betaler en billet og går ind i operaen og ser et stykke. Men for nylig så besluttede Det Kongelige Teater at sende 5 kapelmusikere og 2 operasanger på sådan en pop-up opera-turné rundt om i landet. Og en af dem, som var med på den turné, det er dig, Maria Holtz Egle Otte. Du er fløjtenist i Det Kongelige Kapel, hvor du spiller tværfløjte og piccolofløjte. Nemlig. Det der helt konkret skete, det var, at I poppede op nogle uventede steder. I førte gallatøj. Du har en meget fin sort kjole på, og mændene har kjoler hvidt på. Og så spiller I nogle værker. Og de steder, hvor I spillede 6 koncerter. Det var Hanstholm Fiskeauktion, Thise Mejeri, Vadehavscenteret, Kvickly i Ribe, Onkologisk afdeling på Odense Universitetshospital og Fair Fitness i Sorø. Det er rigtigt. Vi skal dykke ned i nogle sådan af de her steder og tale mere om dem, men sådan helt overordnet, hvordan reagerede publikum, når I sådan poppede op? Og det var meget forskelligt. Nogle var enormt glade for det, for eksempel i hospitalet i Odense. Men det modsatte skete i Sorø Fitness Studio, hvor folk ligefrem flygtede fra os. Og jeg tænkte nok, det er også lidt af en overgreb, at vi bare spillede der. Og de gad ikke at høre det. Men der var alligevel nogle enkelte, der var glade for det. Og sagde, at de var begejstrede og fik gåsehud og havde aldrig hørt den slags før. Så blandet. Inden vi sådan dykker ned i nogle af de her sådan konkrete oplevelser, du havde, så synes jeg, at vi skal prøve at høre et klip fra, hvordan det lød. Mm-hmm. Og grunden til, at der findes lydoptagelser af det, det er fordi, at der er blevet lavet sådan en mini-dokumentarserie, som Det Kongelige Teater selv har lavet, som følger jeres turné. Og den kan man se ind på deres hjemmeside. Der er 4 afsnit. Og det klip, jeg har fundet frem, vi skal høre, det hvor I spiller i Kvickly i Ribe. Og det gør I afdelingen for grillpølser og ketchup og sennep og sådan noget, står der. Og grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, at det ligesom inspirerer sangerne til at freestyle lidt og blandt andet inddrage de her pølser i deres opførelse af, hvad er det, de opfører her? Ja, det var tryllefløjten. Tryllefløjten. Ja. Det kan man høre her. Den allerstørste pølse. Ja, det var meget sjovt. Ja. Normalt handler det værk ikke om pølser. Nej. Altså, det er ikke fordi, jeg har set skide meget opera, men når jeg har, så har det været ret alvorligt, eller sådan, i hvert fald sådan ophøjet. Det her virker jo super fjollet. Det kan da også være på operaen. Altså, det er begge dele. Vores sanger Palle, han var simpelthen så spontant, og han er til alle koncerter gjort et eller andet. Og det gør han også på scenen på operan. Altså, han reagerer virkelig på, hvad der sker. Hver aften er forskelligt også på operan. Og efter de har lavet det her show, han går hen og tager nogle pølser op af køledisken, og de står ligesom og synger til dem, og så slutter af med, at han ligesom putter den kvindelige sanger inde i en indkøbsvogn og kører afsted med hende, ikke? Ja. Og folk er ret vilde med det, de synes, det er rigtig sjovt. Mm-hmm. Men hvordan sådan, nu siger du, det kan også være fjollet i operaen. Absolut. Så det er ikke sådan unikt, men hvordan har det været anderledes at optræde i, for eksempel Kvickly, end i operaen? Altså, vi var jo først og fremmest en meget lille gruppe og har ikke opført en opera. Men så handlede det hele for os om at være meget fleksible og forlade vores komfortzone. Vi havde ikke prøvet noget akustik eller nogen steder. Vi har bare stillet op. Og for eksempel i Hans Tøjm, hvor vi startede, der fik vi lige at vide, at der er 4 grader kulde. Og vi skulle opholde os der en halv time og spille. Og mens gaffetruk kørte forbi os, som ja, det var bare svært at holde koncentrationen. Men så prøver vi at gennemføre det, og publikum stod meget tæt på. Det er vi heller ikke vant til på operaen, hvor vi gemmer os. Så ja, man følte sig lidt nøgen, fordi de var så tæt og hørte åndedræt og alt muligt, hvad de ellers ikke hører. Men ja, der ligger jo også noget værdi i det, at de er så tætte. Så det var meget intimt. Så både grænseoverskridende og... Mm-hmm. Godt. Mm-hmm. Ja, meget godt. Jeg kunne ikke tale om andet bagefter. Jeg var helt hej. Altså, der i Hans Tøjm, mm-hmm. der står jeg og spiller på en fiskeauktion. Mm-hmm. Folk ved ikke, I kommer. Nogen vidste det godt, og de havde sagt, at vi skulle spille, når fiskeauktionen er afsluttet. Men så fik vi at vide, at der er 400 tons fisk den dag, så der kommer ikke nogen pause. Vi skal bare ind og stille op og spille. Og min fine kjole hang i sådan en fiskesuppe på gulvet. Og det var iskoldt. Mine knæ rystede, og jeg kunne næsten ikke spille. Men så går det jo alligevel, og det er sjovt. Havde du sådan nogle personlige højdepunkter? Altså nogle steder, hvor du synes, det var særlig fedt at spille? Det var helt klart Tissemejeriet, fordi da vi kom ind i hallen, hvor osten bliver produceret, der havde de standset produktionen en halv time før, og det lugtede af ost, og alle folk stod der, alle medarbejdere i deres kitler med hårnet, og lige den samme kostyme havde vi også på, og det mindede mig bare om en operascene. Jeg er jo vant til, at det hele er fake, og så var det pludselig virkeligheden, og kunst og virkelighed, de støttede sammen på sådan en magisk måde, og smeltede sammen. Ja, fordi at de her tilskuere i deres røde hårnet og ja, hvide kitler, ligesom, eller hvide heldragter. Det var næsten som et operakor. Altså, det manglede bare, at de også sang et eller andet. Altså, det var bare, det var virkelighed, og det var en stor oplevelse for mig. Hvordan fik I noget respons fra publikum der? Ja. Det kan jeg mærke undervejs, når jeg spiller. Altså, der kom bare en del tilbage. Også bagefter fik vi bare noget oste med hjem, og de var virkelig glade for det. Mens jeg i Odense Hospital, kunne jeg ikke rigtig mærke noget i deres ansigter. Der var jeg helt, mens vi spillede, også lidt usikkert, om det var det rigtige sted at optræde på den sjove måde, som vi så gjort. For det var en kraftafdeling? Ja. Men bagefter, hvad publikum så sagde, det var meget positivt, så var jeg lettet og tænkte, okay, de har jo også behov for at have det sjovt og musikalske oplevelser. Ja. Så. Jeg synes, vi skal lige høre, hvordan folk på Tissemejeri, de reagerede. Ja. Skønt, dejligt og lidt overraskende, for jeg fik faktisk sådan følelsesmæssigt slået benene væk over mig. Specielt den arie, der blev sunget af kvinden. Gik direkte ind i min hjertekugle. Jeg synes, det har været enormt fedt, og jeg synes, det har været virkelig spændende, og det sang virkelig godt. Altså, det gjorde det. Det var super godt. Det synes jeg. Jeg er glad for, at vi gjorde det. Der er jo langt til København. Men når Moses ikke vil komme til bjerget, så må bjerget jo komme til Moses. Og det er vi glade for, at det skete i dag. Bjerget må komme til Moses. Det var jeg. Ja, dejligt. Nu siger ham her, han blev meget rørt af den her arie. Hvad er det der for en arie? Det var Paminas arie, Ach, ich fühl's, som også rørte mig, og når jeg ser dokumentarfilmen nu, så får jeg også gåsehud. Det var virkelig en af de øjeblik, som man aldrig glemmer som musiker. Så vidste jeg, hvorfor jeg er blevet musiker. Altså, den var særlig smuk, det da hun opførte smukt. Den på Tise, Marie. Ja, det var ikke altid det samme. Der. Men hun følte den ekstra meget. Ja. Så Tissemejeri står som et godt minde. Mm-hmm, mm-hmm. Hvad har du sådan af lidt mindre gode minder, eller var der nogle steder, hvor folk de ikke tog så godt imod jer? Det var det i Sorø Fitnessstudio, hvor vi næsten var alene til sidst. Altså, der var måske 5, der blev der, men de muskuløse mænd, de forlod bare bygning, og det kan jeg på en måde også godt forstå. Jeg er blevet selv udsat for noget popmusik ufrivilligt, fordi mine naboer vil svare på min egen fløjteøvelse. Så jeg ved, hvordan det føles, at der kommer noget musik, som man egentlig vil lave noget andet. Og det der. Altså, du spillede fløjte hjemme i din lejlighed, og så blev dine naboer sure? Ja, de har meldt mig til politiet, og der var en stor retssag, og fordi de tabte den, så tænkte de, nu skal vi gøre et eller andet, og så har de bare skruet op fra morgenstund til aften med slager og popmusik. Det var enormt irriterende. Har du fortalt dem, at der er nogen, der betaler ret mange penge for at komme ind og høre dig spille fløjt? Der var jeg teenager. Nå, okay. Ja, okay. Der skulle jo, jeg skulle jo bare øve. Okay. Så I kommer ind i fitnesscenteret? Mhm. Og de gik ud. Og de gik ud. Ja. Lige de så instrumenterne, og de tænkte, nej, det gider vi ikke, det her. Okay. Ja. Fordi når man ser klippet i dokumentaren, der er der nemlig ikke så mange mennesker. Nej. Men, det så, men der har været flere. Nogle enkelte var der også, ja, men der var rigtig mange, der var fyldt, da vi kom. Og, så, og dem, der så er der, de vælger sådan lidt demonstrativt, mange af dem, at fortsætte med det, de har gang. Det bliver de vist også opfordret til. Ja. Men, ja. Men de står ligesom så bare og pumper jern eller på løbemaskinen, eller sådan noget, mens I står og synger de her. Også der var det Pelle, der var så sjovt. Altså, Pamina synger nu sin arie, og hun er rigtig ked af det. Men træn I bare videre, det skal ikke bekymre jer. Og det var, jeg kunne næsten ikke spille videre mere, fordi han var så sjov. Og han trænede også, mens han sang. Og ja, det er rigtigt, han er på løbebåndet, mens han... Ja. Det synes jeg faktisk var ret imponerende multitasking. Både tænde den der maskine og stå på den og komme af. Ja, ja. Mens man synger. Det gør han også på operaen, det er en slags. Ja. Vildt. Og folk tog jo også deres egen musik i ørerne, kan man se. Mm-hmm. Ja. Jeg kan godt forstå, at det er ikke alle, der gerne vil høre det. Ja. Du kan godt se det som et overgreb. Lidt, ja. Ja. Jeg tror faktisk, vi har et lille bitte klip fra fitnesscenteret. Det er faktisk lige præcis der, hvor Pelle han siger. Ja, ja. Vi vil gerne give et lille uddrag fra tryllefløjten. Og Beate kunne rigtig, rigtig godt tænke sig at synge Paminas arie. Hun er super ked af det, men det skal I ikke lade gå på af. I skal bare træne videre. Ikke også? Det er godt. Ja, det var så den arie, som man på Tisemejeri også blev meget forladt. Selvfølgelig er det ikke Mozart original. Det er en version for Blæser Quintet, og som ekstra blev lavet til os. Klart. Ja. Jeg går ud fra ideen med at tage opera og klassisk musik ud i landet. Mm. Udover selvfølgelig sådan at gøre lidt reklame for, at vi har Det Kongelige Teater og vise det til nogle nye mennesker. Det handler vel også om det der med, at man har en idé om, at hvis vi ligesom eksponerer folk for denne her type musik, så kan det være, at der er nogen, der opdager, at det kan de faktisk godt lide. Nemlig, jeg tror, der er stadig rigtig mange, der har sådan et forbehold og tænker, at opera det er sådan noget meget fint og klassisk koncert, det er ikke noget for mig, og der skal man vide en hel masse, og så tør de ikke at komme. Og så, men det hele handler bare om at sætte sig og se, og kan jeg lide det, siger det mig noget? Og måske også noget forskelligt, fordi der findes så mange forskellige operaer, og jeg tror, der til enhver er der et eller andet. Jeg tror, det lykkedes. Tror du, I fik værvet nogle det nye tror jeg, nogle kunder enkelte, i butikken? Nogle enkelte, ja. Ja. Det tror jeg måske også senere med dokumentaren, så at de oplever nogle flere oplever det i dokumentaren, og tænker, wow, det skal jeg lige prøve, eller... Ham der Pelle, ham skal jeg se på scenen. Jamen, det er spændende at høre, at han også er sådan rigtig, fordi jeg tænkte netop, den her meget fjollede, altså der er virkelig meget fjol. Ja, der sker meget på scenen. Altså, jeg kan se det fra min plads, når jeg spiller i orkestergraven, og det er lige det, der gør det så spændende, at der sker noget forskelligt. Så man kan sagtens tage ind og se en fjollet opera med. Det kan man. Med jer. Ja. Man behøver ikke vente til, I optræder i Kvickly. Nej. Fedt. Jamen, Marie, Holzegel Otte, fløjtenist i Det Kongelige Kapel. Tusind tak, fordi at, du vil komme i studiet. Gerne. Og nu vil jeg gerne spille en sang, og jeg vil lige sige til dig, mens du stadig er her, fordi at det er en sang, jeg altid har lyst til at spille, men fordi at titlen og omkvædet i den er Bloody Motherfucking Asshole, så er jeg altså bange for at spille den, for jeg er bange for, at nogle af mine kilder skal tro, at den er sådan en hemmelig kritik eller et eller andet. Så bare sig, inden jeg spiller den. Det har intet med dig at gøre, eller det indslag, der lige har været. Ja. Her kommer den. Helt i orden. Poetry is no place for a heart that's a whore. And I'm young and I'm strong, but I feel old and tired, overfired. And I've been poked and stoked, it's all smoke, there's no more fire, only desire for you ever you are. For you ever you are. Some sort of incubating period. But when I really come around, I'm cracking up. And you have no idea how it feels to be on your own, in your own home, with the fucking phone and the mother of gloom in your bedroom, standing over your head with a hand in your head. Det var Martha Wainwright med Bloody Motherfucking Asshole. Her de sidste par uger, der har vi jo her i AK247 haft lidt højt læsning. Og det er vores producer Sanne, som har været så sød at læse et par værker op. Hun har blandt andet læst Rød i Rom og Bongo bryder ud i sidste uge. Og forleden der modtog vi så en mail fra en mand, der hedder Søren Fribo. Og i den her mail, der skriver Søren, at han har hørt vores opfordring fra sidste uge, hvor vi spurgte, eller hvor vi sagde til lytterne, at hvis de havde nogle historier, de ligesom gerne ville have læst op i radioen, de havde en eller anden forfatter i maven, så var det ligesom nu, at de kunne få det til at ske, at de kunne høre Sanne læse deres historie op. Og Søren, han har skrevet en historie, der hedder Drengen og Træet, som han tænkte måske kunne være noget. Og det kunne den. Normalt er Søren musiker, sanger, lydhealer og ikke sådan forfatter. Så det her er hans første historie. Den har taget ham 25 år at skrive. Og hvordan det kan lade sig gøre. Det skal vi forhåbentlig finde ud af på den anden side. Men først, Sanne, ja. Har du stemmen varmet op? Yes, det har jeg. Fedt. Jamen, så fyr den af. Drengen og træet. Denne historie handler om drengen Johannes. Han bor i en stor by, fyldt med huse, der er så høje, at de spærrer fra himlen, så man ikke kan se, om vejret er godt eller dårligt. Ja, de fleste mennesker i byen har faktisk glemt at se op i himlen. De er nok for travlt med alle de ting, de skal nå. Heldigvis ligger der en skov tæt på byen, og det er alle mennesker meget glade for. Men desværre har de sjældent tid til at gå ind i den. I skoven er der træer og buske, søer og lysninger, og her bor mange dyr. Johannes har masser af tid. Hver dag på vej hjem fra skole går Johannes en tur gennem skoven. Han går ofte den samme vej og snakker sommetider til træerne. Bare sådan for sjov. Han fortæller om sin dag i skolen, om han er glad eller ked af det, om alle de tanker, der er i hans hoved. For når man er 8 år, tænker man mange tanker. En dag, da Johannes går en lidt anden vej, end han plejer, sker det utroligste. Han synes bestemt, at han hører en lyd fra et træ. Fra det træ, han lige har snakket til. Det lyder nærmest, som om bladene hvisker, "Hej, Johannes." Først bliver han meget forskrækket. Et træ kan jo ikke tale. Men han er så nysgerrig, at han går helt hen til det og hvisker, "Hvordan ved du, at jeg hedder Johannes?" "Du må tale noget højere, for mine ører sidder i bladene," siger træet. "Hvordan kender du mit navn?" spørger Johannes lidt højere. "Det er fordi, jeg hedder det samme som dig," svarer træet. Og så ler det, så bladene rasler. "Jeg er din ven," siger træet. Alle mennesker har et træ, som er deres ven. Vi har brug for hinanden, men de fleste mennesker har glemt det. Ser du, vi træer kan blive meget gamle og fortælle om tiderne langt tilbage. Vi har set mangt og meget i vores tid her i skoven. I mennesker kan jo rejse verden rundt og besøge andre steder og fortælle om, hvordan man lever i andre lande. Derfor er vi forbundet, du og jeg. Vi har brug for hinanden. De følgende dage fortæller træet mange spændende historier til Johannes. Det er nemlig et meget gammelt træ, og det har hørt og set meget i den tid, det har stået i skoven. Den mest spændende historie har træet hørt fra den gamle eg, inden den faldt i sidste vinterstorm. For mange år siden kom en ung prins helt fra Persien, som ligger langt herfra, igennem denne skov i sin søgen efter sit træ. Han havde sagt farvel til sin familie i en lille ørkenby tæt ved havet. Han havde brugt alle sine penge til at bygge et skib og havde begivet sig ud på sin lange rejse. Først drog han over det store ocean til et land, hvor der findes store regnskove med tusindvis af forskellige træer og blomster. Dernæst mod nord, ja, så langt nordpå, at der bliver meget koldt, og hvor træerne er små og meget sjældne. Men lige meget, hvor han drog hen, fandt han ikke sit træ, så derfor rejste han hjem igen. Mens han havde været ude at rejse, var der vokset et lille citrontræ oppe i et hjørne af gårdspladsen hos hans familie. En dag, da han var på vej til brønden efter vand, hørte han, hvordan træet sukkede. Det tørstede i den voldsomme hede. Prinsen hældte lidt vand over træets rødder, og i det samme faldt en citron ned i hans hånd, og han forstod pludselig, at han havde fundet sit træ. Hver dag gik han hen og vandede træet, satte sig i det skygge og fortalte om alle de lande, han var rejst igennem. Persien er langt væk, sukker Johannes, mens han ligger og kigger op i skyerne, der sejler hen over himlen. Sov du bare lidt, nynner træet. nynner træet. Jeg skal nok passe på dig. Johannes falder i søvn. Og han drømmer, at nogen vil tage hans træ. Skoven skal fældes, fordi der skal bygges en stor vej. Han beder de voksne om at bygge vejen udenom skoven, men de lytter ikke til ham, for han er jo kun et barn. Johannes bliver så fortvivlet, at han løber hjem og henter en jernkæde, som han finder i kælderen. Han bruger den til at binde sig fast til træet, og ingen kan få ham væk. Derfor må de standse arbejdet med at fælde træerne. Inde i byen rygtes det, at en mærkelig, men også meget modig dreng har lænket sig til et træ, som han kalder sin ven. Både radio og tv kommer ud i skoven for at høre på det, drengen fortæller. At alle mennesker har et træ, som er deres ven, og som de skal finde og passe på. Mange mennesker fra byen begynder at søge ud i skoven og opdager, hvor meget de har savnet den. De kan mærke, at de bliver glade ved tanken om, at der et eller andet sted står et træ, som er deres ven. En gammel og klog ven. Træerne har også brug for mennesker til at passe på sig, for et træ kan jo ikke bare stikke af eller gemme sig. Alle folk i byen bliver enige om, at vejen skal bygges udenom skoven, så træerne ikke skal fældes. Johannes vågner. Heldigvis er træet der stadig. Jeg passer jo på dig, siger træet. Som om det havde læst hans tanker. Ja, svarer Johannes. Og fra nu af vil jeg også passe godt på dig. Tusind tak, Sanne. Selv tak. Det var dejligt læst op. Og som jeg lige nævnte, inden Sanne gik i gang, der er denne her historie en, vi har fået tilsendt af en lytter, der hedder Søren Fribo. Og han har skrevet på den siden 1988. Og det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne høre Søren om, hvad han har, hvordan det kan være. Og jeg håber, Søren Fribo er med mig nu. Det er jeg. Dejligt. Ja. Hej Søren. Hej. Hvordan var det at høre Sanne læse din historie op? Det var faktisk rigtig skønt, og jeg synes, hun læste super godt op. Det var så dejligt. Jeg synes også, hun gjorde det. Tak til Sanne. Og så nu har jeg sagt det nogle gange. Du har skrevet på den her i 25 år. Hvad var det, der tog så lang tid? Jamen altså, det var en drøm, jeg havde i 1986. Og den var så interessant, så jeg skrev den ned. Og så, jeg har altid tegnet, siden jeg var barn. Så jeg begyndte sådan at tegne tegninger til historien. Altså selve grundhistorien i den her bog. Og fik min søster en lille pige, og da hun havde et års fødselsdag, så lavede jeg sådan en lille gave til hende, hvor jeg havde skrevet historien og tegnet nogle tegninger. Alle folk, der så den til den fødselsdag, de sagde, nej, det er da super god historie, og det er nogle fine tegninger, og det skal du da prøve at udgive som bog. Og så fik jeg kontakt til et forlag, og de sagde sådan, ja, men det er egentlig meget godt, men du skal bare arbejde lidt videre med både tegninger og med historien. Men så skete det, så fik jeg selv børn. Og jeg havde travlt med musik og det at have en familie og sådan noget. Så jeg fik ikke sådan egentlig gået sådan super seriøst ind i det. Men så, efter mine børn er blevet voksne, så er jeg så begyndt at tegne igen og skrive lidt videre på historien. Og så skete det, at min mor døde for et par år siden, og så arvede jeg lidt penge. Og så tænkte jeg, okay, nu skal den her historie altså ud i verden. Og så fik jeg en rigtig dygtig grafiker til at hjælpe mig med at sætte den smukt op, og fik den trykt, rigtig trykt, på et virkelig godt trykkeri. Det var bare rigtig fint. Jeg var med til trykningen, og det var enormt rørende. Det var nærmest som at være med til en fødsel. Altså, det var virkelig fantastisk. Så jeg er meget glad for, selvom det har taget alle de år der, at den nu er en bog. Og jo nu også en form for lydbog. Ja, det er rigtig skønt. Altså, hvad var det, den der drøm i 86? Hvad var det, der... Altså, du siger, det var sådan grundhistorien, der kom til dig der. Ja, kernen var det der med, at vi alle sammen har et træ, som er vores ven. Og da jeg var barn, der blev jeg sådan mobbet og var sådan en lidt generet dreng. Så jeg gik faktisk meget selv ud i skoven og snakkede sådan med træerne og fortalte dem om, hvordan jeg havde det. Og jeg tror måske, altså derfor det der med træer har betydet meget for mig. Og da jeg så blev skilt mange år efter, så havde jeg faktisk også et træ, jeg gik ud til og snakke med. Og så rundt om den der historie med ham drengen der finder ud af det, så kom prinsen ind fra Persien som sådan en lille sidehistorie, og så blev det den historie, som det er nu. Så altså det her med, at alle mennesker har et træ, der er deres ven, er det noget, ja, du også selv tror på? Ja, på en måde. Altså, det kan jo forstås på mange måder, men jeg tror, man har sådan en eller anden grundkerne i sig, som det er vigtigt, at man har kontakt til. Og jeg tror også det der med, at man er ude i naturen og opdager, at den accepterer bare en, som man er. Det kan være en stor gave og en god ven. Og der skete det, hvis vi har tid til det, det der træ, jeg gik ud til, da jeg var ved at blive skilt, og jeg var ked af det og sådan noget. På et tidspunkt kom jeg derud, og så jeg, at der var sådan blå streger på, det var sådan en helt bøgetræs population, og der var blå streger på alle stammerne. Og jeg har været skovarbejder, da jeg var helt ung, så jeg vidste, det betød, at okay, skovfoden har været her, og nu skal de fælles. Og så blev jeg sådan helt fortvivlet egentlig, og tænkte, nej, jeg skal da prøve, og det må ikke ske. Så jeg gik hen med noget bark og nogle pinde og sådan noget, og prøvede at knide den der blå streg ud på mit træ der. Og så nogle dage efter kom jeg derud, og så fra afstand af kunne jeg se, okay, de har været i gang med at fælde. Men så var det sådan helt magisk at opleve, at mit bøgetræ, det stod faktisk sådan midt i det der fuldstændig umotiveret. Og så har jeg besøgt det siden, sådan en gang eller to om året. Jeg bor ikke der mere, men jeg besøger det indimellem, som sådan en god ven, man besøger. Det er rigtig rart og hyggeligt, faktisk. Så du reddede faktisk din bedste ven, bøgetræet? Ja, ja, det kan man godt sige. Ja. Vildt. Ja. Det er da en smuk historie. Ja, det synes jeg også. Lidt synd for de andre træer, at de ikke havde en bedste ven. Ja, nemlig. Det tænker jeg også. Men hvis nu alle mennesker tænker lidt sådan på den måde, så kan det være, at vi kan redde lidt flere af vores venner ude i skoven. Men altså selvfølgelig også bare generelt jo i den her tid, synes jeg også, det giver mening, at vi med bæredygtighed og med naturen og os mennesker og sådan noget, så synes jeg pludselig, at den der historie, jeg havde drømt for alle de år siden, egentlig gav mening nu også. Så derfor tænkte jeg, den skal ud som en bog. Ja, det er en historie til tiden, det må man sige. Ja. Det kan være, det var meget godt, du ventede 25 år. Ja, på en måde. Det er rigtigt. Jamen, alle tiders. Søren Fribo, musiker og forfatter til denne her bog, der hedder Drengen og Træet, hvor du også selv har tegnet tegningerne i, ikke? Jo, det er rigtigt. Og du har også lavet lidt musik til den, ved jeg. Ja, det inspirerede mig, så jeg lavede lidt musik, som har noget med det der at gøre med natur og mennesker og sådan noget, ja. Mm. Mm. Jamen, dejligt, at du lige vil være med. Jamen, tak fordi vi læste. Det var virkelig dejligt. Det var godt. Meget dejligt, ja. Hej igen, Søren. Hej. Her hørte vi Liam Gallaghers seneste single, The River. Og det var slet ikke tilfældigt, at vi hørte den, for nu skal vi nemlig snakke om, at Live Nation, altså koncertarrangøren Live Nation, i dag har gjort en masse Liam Gallagher-fans rasende. Og hvordan de har gjort det, det skal min næste gæst hjælpe mig med at forstå. Og det er dig, Philip Frederik Fransen. Det er det nemlig. Hej, Philip. Hej så. Den 4. november, der skal Liam Gallagher spille i Danmark. Jeg tror, det er den 4. februar. Er det? Hvis jeg ikke, ja. Hvis du ved det nok bedre end mig, fordi du skal til koncerten. Ja, det er det. Og det var ligesom, det var blevet annonceret, at denne her koncert skulle finde sted i Store Vega i København. Korrekt. Hvad tænkte du, da du hørte, at Liam Gallagher skulle spille i Store Vega? Jeg tænkte, fantastisk. Perfekt. Endelig kommer han til Danmark, og i de mest perfekte rammer, at man kan opleve ham. Så det var meget, meget dejligt, at han blev annonceret i Vega, og alle mulige andre steder. Hvorfor er det de perfekte rammer? Det altså Vegas, sådan, der er sådan noget, altså noget over stemningen, og noget over altså de der trægulv og trævægge, og med balkongen og sådan noget. At der, altså alt derinde, det skriger bare på gode oplevelser og god koncert. Så du tænker, jeg skal have billetter? Ja, selvfølgelig. Og hvad gør du for at få de billetter? Sidder i kø sammen med 9 andre venner, og så sidder ved tasterne er klar, indtil de bliver sat fri, og så er det bare med at trykke på knappen, indtil at man kommer igennem, og det var vi så heldige at komme. Og stor glæde. Ja, det må man sige. Der blev kædet rundt. Yes, der er en, der har sikret billetterne. Perfekt. Ah, så I sad ligesom 9 mennesker, og så var det bare den, der først fik billetterne? Yes. Ja, vi købte selvfølgelig til alle, hvis det var, at hvis man kom igennem. Og der blev udsolgt på 10 minutter? Ja. Eller på under 10 minutter, tror jeg faktisk. Ja, det må man sige. Og hvor lang tid er det siden, at I sikrede de billetter? Jamen, det var så der, var det fredag formiddag. Okay. I fredags, ja. Og hvad er det så, der sker i dag, som gør dig rasende? Ja, jeg er ikke spændende rasende. Det er, de vælger som koncertarrangør at flytte koncerten fra Vega til Forum. Fordi de har jo fundet ud af, at når man sælger billetter så hurtigt, jamen så er der nok også nogle andre, der ikke har noget at få billetter, og derfor kan man sælge lidt ekstra billetter, hvis det nu er, man flytter til et andet sted. Og for folk, der måske ikke lige enten bor i København, eller bare ikke går til koncerter, hvad er det, problemet er med Forum? Du siger det med en vis foragt i stemmen. Ja, Forum som sådan er jo et fint nok sted, det er slet ikke det. Men det er spørgsmålet om at flytte en koncertoplevelse til et rum, der bare ikke kan præcis det samme, som Vega kan. Og det er lidt let at holde de billetkøbere, som har købt til Vega. Det er lidt at holde dem lidt for nar, fordi man køber jo, selvfølgelig køber man til kunstneren, men man køber også til kunstneren i de her specifikke rammer. Og når man så flytter koncerten til nogle andre rammer, som altså er døde, det er et dødt rum at komme til koncert i, så gør det jo selvfølgelig noget ved koncertoplevelsen. Ja, og i Store Vega, der er der plads til 1.500 stående publikummer. Ja. Og i Forum, der er der plads til 10.000, men det er så det, der hedder Forum Black Box, som er, ja, hvor de ligesom gør det lidt mindre. Ja, yes, de skærmer det af og sætter noget akustikgardiner op og sådan noget. Præcis. Og så er der plads til 4.500. Men det er jo stadig noget anden størrelse. Det er korrekt. Men det er en opskalering af en noget større end Vega, som selvfølgelig kommer til at tage noget af den der intimitet, selvom man står 500 mennesker, så er rammerne i Vega. Det gør, at man føler, at man står tre personer sammen, og så oplever den her koncert lige op i hovedet på den der kunstner, der nu står der. Og det kommer bare ikke til at ske på samme måde i Forum. Og det er som sagt Live Nation, som er arrangørerne bag den her Liam Gallagher-koncert. Ja. Og det, de meldte ud, det var, at de skrev grundet den store efterspørgsel på billetter til Liam Gallagher i Store Vega tirsdag den 4. februar, som du ganske rigtigt sagde, er koncerten flyttet til Forum Black Box. Ja. Og så står der, billetkøbere skal blot beholde den nuværende billet og møde op i Forum Black Box. Og bla bla bla, og ønsker man at refundere sin billet grundet flytning af venue, skal billetkøber henvende sig til os. Har du tænkt dig at refundere din billet? Nej, det er jo lidt det dilemma, man står i som stor fan. At man vil jo frygtelig gerne opleve sine kunstnere, men man vil også frygtelig gerne opleve den kunstner i de rigtige rammer. Så jeg har ikke tænkt mig at refundere billetten, men jeg er da lidt kritisk over for, at det der, man betaler et vis pris også for sådan en type billet, og man så flytter det til et andet venue, som det jo hedder, så forringer man, synes jeg, selve koncertoplevelsen, og derfor måske også burde det være en anden pris for selve koncerten. Ja, for billetten bliver jo ikke billigere, selvom du nu skal dele den med over 3.000 mennesker mere, end du havde regnet med. Ja, ja, og jeg er jo fuldstændig klar over, at Light Nation, det er jo en virksomhed, og de skal selvfølgelig også tjene penge, og når man kan se, at der er så stor efterspørgsel på billetter, jamen så giver det selvfølgelig fuldstændig god mening, at man så flytter til et større venue for så at sælge de ekstra billetter. Det er jo fuldt forståeligt, det kan alle forstå. Men det er lidt ærgerligt, fordi man holder lidt koncertgæsten lidt fanget, i det der med, at man gerne vil til koncerten, men man lidt bliver tørret af med noget andet, end man egentlig havde forventet. Du føler dig lidt snydt? Ja, det synes jeg. Jeg føler i hvert fald, at jeg er sikker på, at jeg ikke får den samme oplevelse, som hvis det havde været på Vega. Jeg skrev til Live Nation tidligere i dag, fordi jeg gerne ville have dem til at stille op til et interview og ligesom forsvare sig mod denne her kritik, men det havde de ikke lyst eller mulighed for. Men jeg har fået et skriftligt svar, og det de skriver, det er: koncerten med Liam Gallagher blev udsolgt på 10 minutter, så det stod meget klart, at efterspørgselen var større end udbuddet. Beslutningen om at give flere fans mulighed for at opleve Liam Gallagher i Danmark er derfor lavet i overensstemmelse med hans bagland. Vi anerkender folks frustration, da flytningen til Forum Black Box naturligvis påvirker den intimitet, man kunne have oplevet i Vega. Derfor kan man også få sine billetter refunderet, så frem man ikke ønsker at høre Liam Gallagher i Forum Black Box. Og så skriver de det her med, at det er nedskaleret til et lidt mindre. Altså det kun er de her 4.500 og ikke de 10.000 og sådan noget, ikke? Og der vil jeg have selvfølgelig en del opfølgende spørgsmål, blandt andet, altså vil jeg jo gerne vide, om ikke A, kunne man ikke have forventet, at der ville være ret stor interesse for den her koncert, og ikke mindst B, Altså, måske var der også stor interesse netop, fordi det var denne her intime, altså det her intime spillested, ikke? Ja, både ja og ja. Det er selvfølgelig, altså hvis man har set på hans resterende tur og foregående tur, jamen, så har størstedelen af turene været udsolgte, også på venues, der var noget større end en Vega, så man kunne jo forvente, at der ville blive solgt lidt flere billetter. Og så, nu var det nummer to, det var... Om ikke også, at der var den her rigtig store interesse på grund af, at det var på Vega, ikke? Jo, ja, selvfølgelig. Det er jo lige præcis det der med, at det er et venue, der tillader dig at komme forholdsvis tæt på kunstneren. Og lige præcis, at man kan have den her nærmest intime samtale med den, der står op på scenen. Og det er i hvert fald ikke på samme måde muligt i forum, som det er på Vega. Og jeg har også skrevet de opfølgende spørgsmål og ikke modtaget svar. Så det finder vi ikke ud af. Nej. Men de siger jo det her. De siger jo også sådan, men det var jo også lidt fordi, at vi vil så gerne give den her oplevelse til endnu flere. Altså, som Liam Gallagher-fan, tænker du så ikke også bare, det er da også dejligt, at der er nu 3.000 flere fans, der kan nyde Liam Gallagher? Jo, det er jo aldrig afvisende for, at folk de skal have lov til at nyde ham. Men det er igen... Det samme, det der, man stiller noget op, og så giver man egentlig noget andet. Jeg siger ikke, at det er bare ærgerligt, det er det måske lidt, men altså, vi har jo også ligget i kø og siddet i flere timer og ventet på at få de her billetter, så det er også lidt. Men man ville også gerne se ham i de rammer, fordi det også måske var lidt mere, man havde måske lidt mere eksklusiv oplevelse omkring at se ham i de rammer. Ja, nu havde I vel ikke behøvet, nu kan I bare gå ind og købe dem, kan I? Jeg tror måske stadigvæk, at efterspørgelsen er så stor, at jeg stadigvæk er udsolgt. Godt for live. Ja, og det er jo dejligt, at de stadig kan sælge billetter. Jeg tror ikke, det kommer til at ændre så meget på, at man vil til koncerten, men at det ikke bliver den samme oplevelse. Men, og nu skal jeg nok lade dig slippe, du tager ind og ser den. Det er det, jeg hører dig sige. Du er sur, men du er ikke så sur, at du har tænkt dig at refundere din billet i protest. Nej, jeg kan aldrig blive så sur. Jeg kan aldrig lyst til at se det. Altid. Jamen, ja. Philip Frederik Fransen. Jeg har skrevet på mine noter, der hvor jeg normalt skriver, hvad folks titel er, der står der bare rasende fan. Ja, okay. Ja. Så, det er okay. Lige når det kommer til ham, så kan jeg godt blive rasende. Men ja. Det er godt. Jamen, tusind tak, fordi du var med, Philip. Det var flot. You said we should look out further. I guess it wouldn't hurt us. We don't have to be around all these coffee shops. Now we got that percolator. Never made a latte greater. I'm saving $23 a week. We drive to a house in Preston. We see police arresting a man with his hand in a bag. How's that for first impression? This place seems depressing. It's a Californian bungalow in a cul-de-sac. It's got a lovely garden, a garage for two cars to park in, or a lot of room for storage if you've just got one. And it's going pretty cheap, you say. Well, it's a deceased estate. Aren't the pressed metal ceilings great? Then I see the handrail in the shower, a collection of those canisters for coffee, tea and flour, and a photo of a young man in a van in Vietnam. And I can't think of floorboards anymore, whether the front room faces south or north. what she bought it for. Det var Courtney Barnett med nummeret Depression. Og denne her time lakker så småt mod enden i næste time af AK247. Der kan du høre Rimquiz med Anders Christiansen, min kollega. Og det er ikke en dugfrisk Rimquiz, fordi at, det fungerer sådan, at anden time her er ligesom her hen over sommeren, så er anden time af AK247 det bedste fra året. Og Rimquiz er unægteligt dejligt, så derfor så vil du kunne høre en genudsendelse af en Rimquiz her i næste time. Og Rimquiz er et koncept, hvor to mennesker, der er dygtige til at rime og har forstand på at rime, de prøver at gætte enderim i slutningen af nye danske sange. Og dem, som du kan møde i næste time, der battler, det er Camilla Løvstrøm, der er anmelder på Information. Og Frederik Drescher-Klut, som er digter. Og de battler altså i at gætte enderim i danske sange. Og hvis du lytter med i morgen, så kan du høre om et trekantsdrama blandt danske skagensmalere. Og du kan også høre om 150-året for ordet eller begrebet homoseksualitet, fordi det fejrer nemlig sit 150-års jubilæum netop i år. Og det fortæller Mads Ananda Lodahl en hel masse om, og ligesom gør status på ordet. De første 150 og gætter på, eller de første 150 år og giver sit bud på, hvad der sker de næste 150 år, og om vi ligesom stadig har det begreb om 150 år. Men det er altså først i morgen. Nu er der altså først nogle nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK24/7. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK24/7. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Sommer. Og nu skal vi genopleve vores vores rimquiz. Det er noget, vi har lavet før med stor succes, hvis jeg selv må sige det. Det er en mulighed for at lære ny dansksproget musik at kende, og samtidig kan man også lige tage sådan pulsen på altså selve tekstskrivningens kunst, og især det at rime. Det er en meget simpel quiz. Vi spiller en ny dansksproget sang, og så efter en linje, så stopper vi sangen, og så har jeg to kompetenter her i studiet, der skal gætte, hvad bliver der så rimet på. Altså, jeg havde engang en lille kat, og hvad kunne man så finde på at rime på? Jeg ved ikke, om det bliver så nemt som lige det, men det finder vi ud af. Men jeg kan præsentere de to deltagere. Den ene, det er Camilla Løfstrøm. Velkommen til dig, Camilla. Tak skal du have. Du er anmelder på Dagbladet Information. Ja. Hvor du anmelder altså litteratur og poesi, og de tænkte, hvordan har du det med sådan rim? Og halvdelen af tiden, så elsker jeg rim, og den anden halvdel, så hader jeg det. Okay. Fordi der er så mange tvangsrim og kluntede rim og så videre. Som anmelder sådan, især moderne poesi, og sådan, at ser man ned på rim? Jamen, det gør man jo, hvis man er en ordentlig modernist, så ser man ned på rim. Ja. Men det er jo også nogle gange, det bliver brugt spændende. Altså Henrik Nordbrandt, han bruger det, når han vil skrive noget rigtig, rigtig grimt, som for eksempel døden, så må der rim til, fordi det skal være lige så grimt, som det han skriver om. Ikke? Så. Ja. Og du er ikke alene i studiet, fordi du skal jo konkurrere, og det er Frederik Drescher Klut. Velkommen til dig, Frederik. Tusind tak. Du er aktuel med en digtsamling. Ja. Der hedder Lomer, du læser det. Ja. Og dit forhold til det at rime? Jamen, jeg har rigtig godt lide at rime. Ja. det synes jeg er rigtig fedt. Og sjovt. Og meget opfindsom. Ja. Ja. Hvordan har du det sådan med, hvad kan man sige, hjertesmerte, forudsigelighed i rim? Det tror jeg måske sådan en lille smule kedeligt, synes jeg. Altså sådan, kan du blive hissig? Det kommer an på så meget. Altså sådan, jeg synes, det der sådan kan irritere mig mest med rim, det er det der med, hvis man bare bruger de der uopfindsomme enderim, hjertesmerte, men hvis man på en eller anden måde kan lægge noget ind, så rimet på en eller anden måde bliver længere, eller der kommer sådan flere stavelser, hvor at ordene inden enderimet ligesom også rimer på en eller anden måde, eller har samme vokal lyd, så synes jeg, det kan være meget fedt. Men er der ikke noget med i din nye digtsamling, der er sådan et rim med IKEA-lagen og Nivea-creme, eller sådan noget lignende, ikke? Altså, hvor det netop er sådan et ørerim, mere end et øjerim, ikke? Ja. Og på flere stavelser. Ja, og der er også noget, det, vi kan snakke om, fordi mange især de nye sangskriver, de er jo gået ud over det her med, at man nødvendigvis sådan skal, at rimet skal sidde lige i skabet, og de drejer det lidt, og de har måske nogle flere stavelser i hver sætning, der gør, at lydmæssigt ligger de op ad hinanden, men det kan godt være, at det er sådan helt klassisk nat, kat, hat, måske ikke er til stede, men det kan vi vende tilbage til at se. Men lad os da egentlig bare ligge for land. Og jeg har jo spurgt jer inden, om I har hørt de her pågældende sange, og det har I heldigvis ikke. Og den første sang, det er jo Nick & Jay. Og jeg ved godt, der er mange, der har sådan et ambivalent forhold til Nick & Jay, men de skriver på dansk, og de rimer på dansk, og nogle gange så bruger de faktisk virker som om tid på det, de skriver. Det her, det er en ny sang, forholdsvis ny sang, der hedder Hot Sauce. Altså, ja, det kan jeg ikke engang oversætte. Stærk sovs eller sådan noget, ikke? Varm sovs. Varm sovs. Og lad os da bare give kast med det. Og vi skal bære over med vores tekniker, fordi hun sidder derude og stopper sangen, og det går ret hurtigt. Så jeg ved, hun gør det så godt, som hun kan. Det skal nok gå. Her er det altså Nick & Jay Hot Sauce. Det er ikke første gang, at vi får Dannebrog. Skal jeg komme med et bud? Det synes jeg, der kan være. Jeg tænker sno. Altså at sno. Ja. Jeg skal lige notere her. Frederik, har du et bud? Mm. Ja, jeg vil tro, at de vil prøve at rime sådan på Dannebrog. Altså vil de måske sige et eller andet. Det er ikke første gang, at vi får Dannebrog til at danse nu, eller sådan noget. Danse nu. Lad os prøve at høre, hvad Nick & Jay rimer på. Første gang, at vi får Dannebrog til at stoppe op og klæde deres dansesko, og det gør. Okay. Dannebrog. Det er ikke første gang, vi får Dannebrog til at steppe op og kridte deres dansesko. Hvad siger I til det rim? Det er ikke noget dårligt rim. Jeg synes, det er super godt rim. Det synes jeg. Ja. Der er selvfølgelig det med, vi får Dannebrog til at kridte op deres dansesko. Ja, det er lidt sjovt. Det er også meget fedt. Ja. Altså, men fuck det. Altså, selve rimet, Dannebrog, dansesko, det sidder lige i skabet. Der er faktisk point til Nick & Jay. Det har jeg glemt at sige. Nick & Jay kan faktisk også vinde. De får det, ja. For de får point for den, for det var så godt. Og I kunne ikke gætte den. Så 1-0-0 til Nick & Jay. Lad os fortsætte. Okay. Og det går boom, bang, badang, gadang. Kadang, kadang. Uha. Så danser Dannebrog natten lang. Natten lang? Ja, eller til vores sang. Sang og lang. Ja, nu kommer det her. Det bliver lidt spændende nu. For, lad os prøve at høre. Der var lige okay, et shout-out, som man siger til Big Fat Snake. Bonsoir, madame. Altså, det går boom, bang, badang. Nej, jeg kan ikke engang sige det. Jeg prøver lige igen. Det går boom, bang, badang, gadang. Bonsoir, madame. Hvad tænker I? Jeg føler ikke, at de fører nu. De fører faktisk 2-0. Altså, man kan sige, det er jo også... Altså, det her med, Frederik, at man bare siger bu-bang, badang, gadang. Altså, så er det jo rimelig nemt at få det til at passe. Ja, det gør det lige lidt lettere at rime, når man bare kan fyre sådan nogle fede... Er det snyd? Jeg tror måske, jeg vil synes, det var lidt kedeligt, hvis man skulle læse det, for eksempel ligesom i digte eller sådan noget der. Men altså, sådan, på en eller anden måde, så kan man ret færdigt gøre lidt med noget rytme og sådan noget i sangen. At de står jo ikke alene ordene, må man sige. Så. Er I klar til at fortsætte? Bonsoir, madame. Jeg skamme far. Nej, min tankegang er ikke længere den samme. Du må... min tankegang er ikke længere den samme. Eller samme. Jamen, det er jo sådan lidt, ja, halvrim, eller... Ja. Altså, det... jeg synes jo, altså, det er jo netop, som Frederik siger, altså, man skal jo lytte til det, man skal ikke læse det. Nej, men de rimer faktisk på det her. Altså, ja. Min tankegang er ikke længere den samme, og så kommer der noget, der rimer. Jeg tror, de rimer på næste gang. Min tankegang... Ah, okay, det er måske lidt steneren at rime gang på gang. Nej, han siger, min tankegang er ikke længere den samme. Og så skal vi finde det, der rimer på samme. Ja. Frem. Det er nemt at ramme. Ramme? Det er nemt at ramme. Eller noget med frem. Noget med frem? Ja. Lad os prøve. Jeg er ikke længere det samme. Du må stadig gerne ryste som en klapperslang. Nej, min tankegang er ikke længere den samme, men du må stadig gerne ryste den som en klapperslange. Hvad siger du til den? Jamen, min tankegang er klapperslam, synes jeg igen, super, super fedt rim. Jeg fortjener en lille klap, men længere den samme og klapperslange, det vil jeg synes var lidt... Det vil lige irritere mig lidt, hvis jeg hørte det, tror jeg. Så. Ja. Men det fungerer stadig med rytmerne, og det vil ligesom... Ja, ja, så det var også bare sjovt med det der klap, altså i klapperslangen, som så bliver til sådan et håndklap, ikke? Altså, så på den måde er der jo masser af kreativitet. Ja, ja. Ja, men det kører godt for Nick & Jay, og jeg synes, det er en fin oprejsning, de får her, faktisk. Der kommer faktisk lige et til her. Ja, okay. Jeg prøver at skrive de sange som mit barnebarn. Så barnebarn? Ja. Hør det engang. Ej. Jeg prøver at skrive de sange som mit barnebarn. Skal høre engang. Jeg hører engang. Godt bud for Camilla. Hvad siger du for en? Prøv at skrive de sange, som mit barnebarn... Jamen, jeg tror også noget med at høre det engang, eller... Altså, man må selvfølgelig godt, det er ikke så... Du må selvfølgelig godt sige det samme som Camilla. Men det er jo også... Det er lidt senere, så får vi begge to point. Ja, det gør I det. Det går så, jeg. Sådan på, hvor defensivt du vil spille. Ja. Prøv på at spille de sange, som mit barnebarn skal høre en gang. Ja, ja, det falder jeg tilbage på. Så, det virker som om, det ikke den kan være. Det er altså sådan, at hvis de har skrevet noget andet der, så det syger mig helt ud. lad os prøve at høre, hvad Nick & Jay fandt på, dengang de lavede det her. Mit barnebarn vil skrue op, for når jeg engang bliver gammel. Ah, okay. Shit. Hørte I det? Skrue op, for når jeg engang bliver gammel. Ja. Ja. Altså, det er vildt, det rim, det her. Jeg prøver at skrive de sange, som mit barnebarn vil skrue op for, når jeg engang bliver gammel. Ja, det for fungerer det? Fungerer det, Frederik? Jeg synes helt klart, at det fungerer. Der er mange lækre vokaler, der ligesom klinger ens i øvrigt. Ja, men det er rigtigt, at altså, de klinger på de der A-vokaler, men nu kan man godt snart trænge til en ny vokal, tænker jeg. Men altså, det kører ja, helt sikkert. Og det er jo også, altså nu sidder vi og piller det i stykker, ikke? At ja, hvis man hørte det i det rigtige tempo, ja, uden afbrud, så vil man nok ikke blive lige så træt af. Ja. Jeg tror også 100%, jeg undervurderer Nick & Jay, for det er så lang tid, jeg har hørt det, men jeg kan godt huske, at de har altid et eller andet med nogle rim, man ikke lige... Ja. Ja. Altså, ikke et ord om, de er gode eller dårlige hver gang, men altså, de er i hvert fald uforudsigelige på, ja, på mange måder, ikke? Altså. Det har vi her med bevist. Ja, her med bevist i dag. Lad os lige prøve at se, om vi kan få noget ud af broen her. Josefine, skifter du sang? Nå, okay, undskyld, det var løbet som en anden sang. Det er den samme sang, undskyld. Baby, baby. Den samme sang. Baby, baby, gør det, du er bestemt til. Ja. Hvad rimer de på her? Baby, baby, gør det, du er bestemt til. Det kan jo... Der er virkelig mange muligheder, ja, til... Jeg ved, du kan fornemme det. Det lyder som noget, det, man kunne synge. Gør det, du bestemt til... Det er det nemmeste. Det, du har let ved. Let ved, tror jeg. Baby, baby, gør det, du er bestemt til, det, du har let ved. Lad os prøve at høre, hvad Nick & Jay siger. Hvad gør det, du er bestemt til? Lad os være taknemmelig. shit. og lad være taknemmelig. Jeg taler lige ud til min producer igen, Josefine. Kan vi prøve at hoppe ned til vers 2, hvis du kan finde det? De kan ikke tage det fra mig. Jeg er optimist, det skal vi ned til. Men altså, vi kan lige tage det her. Jeg gør, meget, ja. Baby, baby, gør det, du er bestemt til, og lad os være taknemmelig. Den er sløj, det synes jeg. Hvorfor? Altså, fordi det andet, det er så et historie i gang, men det der med bare at være taknemmelig, altså, hvad vil det sige? Altså, det sætter ikke så mange billeder i gang, fordi det er bare sådan en abstrakt følelse. Ja. Ja, altså der synes jeg, en klapperslange er mere interessant. Helt klart. Men rent rimemæssigt synes jeg sgu, det er meget grineren, at de får det til at rime. Altså taknemmelig og bestemt til. Ja. Den tror jeg ikke, der er nogen, der rimer på før. Nej, men man kan lige have måske en pointe der med billeder, altså selv med billeder i hovedet her. Jo, altså også det der med at gøre det, man er bestemt til. Hvad har det med taknemmelighed at gøre? Altså hvis man endelig sådan skulle... Ja, det skal du. Teksten til noget. Ja, altså hvis man sådan skulle sige, sætter det nogle tanker i gang, eller sådan, så kunne man sige, taknemmelighed, det er sådan en lidt... Ja, det er sådan en lidt lunken følelse at smide på banen, ja, ikke? Altså, ja. Gør det, du er bestemt til. Hvad er det, han siger? Gør det, du er bestemt til, og lad os være taknemmelig. For at vi gør det, vi er bestemt til, og de vil bestemt til at være... Nick & Jay. Men der er bare ikke så meget attitude, og der er ikke så meget fest i bare at være taknemmelig. Nej, det er faktisk ikke en særlig festlig følelse, det er lidt mere sådan en, okay. Nu skal jeg sige, at nu hopper vi ned til vers 2, og det har været således, at vers 1, det har været Jay, der har fremført det, og nu når vi så til den anden i spil her, det er selvfølgelig Nick. Lad os prøve at høre, hvordan han starter vers 2. De kan ikke tage det fra mig, jeg er optimist, tro. De kan ikke... Tag det fra mig, jeg er optimist. Ja. Jeg tror i hvert fald ikke, det er kommunist. Nej. Jeg tror, det må være... Jamen, jeg tror måske, det vil være sådan noget... Sidst, tror jeg. Ja. Sidst? Ja. De kan ikke tage det fra mig, jeg er optimist. Som en... flok flyvefisk, eller sådan noget. Flyvefisk. Nej, den tror jeg næsten ikke på. Det må være et eller andet, hvor der er noget O med også, ikke? Altså sådan stop til sidst, eller hop til sidst. Stop eller, til sidst, den ville være flot. Eller dårligt twist. Jeg ved det ikke. Ordentligt trist. Jeg tror måske, det vil være totalt anti-Nick & Jay at tage det med. Men, men du vil være aldrig trist, når du skal gøre et O med, selvfølgelig. Ja. Men du ser, jeg håber på stop til sidst. Altså, Frederik, du ser trist. Ja. Og Camilla siger sidst. Lad os prøve at høre. Jeg er optimist. Tro på mig, jeg lover jer, det bliver godt til sidst. Ej, hvor sejt. Der var simpelthen point til Camilla. Ja, det var noget fedt, hvis det var optimist og så trist, ikke? Det havde lige været to forskellige. Men de kan ikke tage det frem, at jeg er optimist. Tro på, jeg lover jer, det bliver godt til sidst. Optimist, godt til sidst. Er det ikke okay, eller hvad? Det er fedt. Det er jo, fordi der er O'et i godt. Jo. Og plus, det giver mening på en eller anden måde, ikke? Altså, en optimist tror, det bliver godt til sidst. Ja. Altså, den, og plus, den får lige en blå tone, at det først bliver godt til sidst, og ikke hele vejen, ikke? Så der er helt klart på en måde også et point til Nick & Jay. Ja, men du får det faktisk, Camilla. lad os da lige bare gøre det her vers færdigt, inden vi hopper videre til en ny sang. Så tro på mig, jeg lover, at det bliver godt til sidst. Jeg kan tænke selv ikke brug for nogen lobbyist. Ja, og det er linjen her. Jeg kan tænke selv ikke brug for nogen lobbyist. Det er jo sådan en kæde igen. Mm-hmm. Der er en anden, der får et twist. Et twist, ja. Eller en brist. Brist. Camilla siger en brist. En brist. du har lige 5 sekunder mere, Camilla, til at... altså, lobbyist og brist. Ja. Selv Nick & Jay. Ja, selv. Eller hvad? Er der ikke nogen sted i Danmark, hvor vi... Nej. Den er svær, synes jeg. Bisk. Nu skal vi ikke sige. Den kan jeg... Hvis du vil sige brist, så siger du brist, og så skal ja, jeg skal ikke blande mig. Så blander mig ikke i det. Lad os prøve at høre, det er jo Nick & Jay. Hvad Nick & Jay siger. Bisk, redder damen og funky shit. Shit. Det var altså... jeg kan tænke selv ikke brug for nogen lobbyist og redder damen noget funky shit. Ja, men det... Man griner lidt, når man hører det, men holder det? altså, rent rimmæssigt, så lobbyist og funky shit, det synes jeg sådan er der. Jeg ved ikke lige, hvordan man skal udtale det for at få det til at rime, men altså, sådan, man lægger ikke så meget mærke til det i selve sangen. Det kan godt være, hvis man bare synger det hurtigt nok. Men altså, man kan sige, at de får ikke point for at være gode håndværkere her, vel? Nej. Altså. Men man kan sige, at de forholder sig ret frit til sagerne. Lad os gøre anden vers færdig. Jeg tror, der er en to rim tilbage i anden vers. Damien og funky shit, selv når skyerne er tungest for os alle sammen. Selv når skyerne er tungest for os alle sammen. Haveslangen. Yeah. Ej, jeg tager sgu en fryd og gammel. Du tager en fryd og gammel? Ja, det gør jeg. Du trækker fryd og gammel kortet. Jeg vil sige, her der er... lad os prøve at høre. Salsam, prøv at blive noget dybere end en valsang. Valsang? Okay. Er du var tæt på det? Det er Nick & Jay op mod her. Ja. Selv når skyerne er tungest for os alle sammen, prøver vi at nå dybere end en valsang. Shit, det er dybt. Det er dybt. Det er fordi valer dykker rigtig dybt, ikke? Altså, jo, og de synger jo så dybt. Så synger de nemlig så, rigtig altså, dybt. Altså subsonisk, så vi ikke kan høre det, ikke? Altså deres toner er jo så dybe, at vi slet ikke kan høre det. Så valsang er dybt. Ja. Men rimer det egentlig? Altså alle sammen valsang. Er den okay, Frederik? Jeg synes, den er okay. Altså, jeg synes, den rimer meget generen. Men jeg tror simpelthen, at vi stopper den her. Der er lidt mere tilbage, men det her, det var helt klart det med... Det var en sejr til Nick til Nick & Jay. De får faktisk 4 point. For 4 rigtig gode rim, der ikke kunne gættes. Og Camilla, du får et enkelt point. Og Frederik, du er stadig til gode at komme. Og jeg synes faktisk lige, mens vi lige finder den næste sang frem, så lad os lige, fordi man bliver også sindssygt at høre en sang på den her måde. Lad os lige prøve at høre Nick & Jay med Hot Sauce. Nick & Jay. Okay. All right. Boom, boom. Det er ikke første gang, at vi får Dannebrog til at stoppe op og klippe deres dansesko. Og det gør boom, banke, danke, dang. Bonsoir, madame, jeg skamme far. Når min tankegang er ikke længere det samme, men du må stadig gerne ryste som en klapperslang. Jeg prøver på at skrive de sange, som mit barnebarn vil skrue op for, når jeg engang bliver gammel. Ja, det var... Baby, baby, hvad gør det, du bestemt til? Og lad os være taknemmelige. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Baby, baby, hvad gør det, du bestemt til? Lad det ringe ud, det er uendeligt. Bare pop det ligesom skæbos. Vi connectede ligesom hotspots. Så der var med ni ligesom hotspots. Hotspots. Midt i natten, her står vi. Det samme stof som stjernerne. Alt det vi læves mod. Vi kan ikke drukke af, så længe vi blot har hjertet med. Tag det fra mig, jeg er optimist. Tro på mig, jeg lover, ja, det bliver godt til sidst. Jeg kan tænke selv, ikke vel for nogen lobbyist. Redder dagen med noget funky shit. Selv når skyerne er tungst for os alle sammen. Prøv at blive noget dybere end en valsang. Ingen normal sang. Det er derfor hele landet, der er med Dannevang. Stadig jeg skal ikke jage hele dagen lang. Ja, her var det altså Nick og Jay med Hot Sauce. Frederik og Camilla, sådan... Har I ændret syn på Nick og Jays tekstunivers, eller evner til at skrive sangen? Ja, men jeg synes i hvert fald, den der med barnebarnet, altså, ja, den, også fordi de ligesom så forholder sig til, at de er blevet ældre, ikke? Altså, ja. det synes jeg er okay at lige lave sådan en lille selvportræt, som ja. Ligesom man har lidt humor. Ja. Ja. Jeg må sige, jeg synes, det er en af de fedeste sange, de har lavet rigtig længe, faktisk, den her. Okay. Jeg har ikke hørt så mange af deres sange, men den er fed. Men den har sådan en reference til Boing Boing, ikke? Ja, altså, og det er jo også meget sjovt. Ja. Der var sådan en meget ung linje, de havde med, at de stadig var connected ligesom hotspots. Det synes jeg også, det var sgu også meget griner. Vi er connected ligesom hotspots. Ja. Er I friske til at tage en runde til? Jamen, det må vi hellere være. Og I har fortalt mig, at I simpelthen ikke har hørt Claus Hemplers nye plade. Mm. Claus Hempler, han var faktisk på besøg her i sidste uge. Han er 49 år gammel. Han har tidligere været med i et band, der hedder Filfras. Han synger normalt på engelsk, men i en alder af 49 år, så har han altså sprunget ud som sangskriver på dansk. Og jeg har faktisk taget to sange med af ham, men jeg skal lige lynhurtigt beslutte mig her. Nej, vi tager Lang Lang Dans. Det er et nummer, der hedder Lang Lang Dans, og vi går bare i gang. Jeg er talende vandfald, men bare glem, hvad jeg siger. Jeg er talende vandfald, men bare glem, hvad jeg siger. Mm-hmm. Altså, det er jo nogle linjer, som jeg må sige allerede gør mig nysgerrig. Altså, mm-hmm. På en anden måde, end jeg var før. Ja. Ja. Hvad er det, der gør dig, at du bliver... Jamen, altså... Jamen ja, det er nok det der, at jeg kan fornemme det her jeg, som er sådan selvbevidst og på en måde også lidt ydmyg i forhold til sådan kommunikationen. Ikke? Altså, ja. Altså der er en lyst til at kommunikere. Mm. Men han har også lyst til at rime, Camilla. Mm. Hvad tror du, han kunne finde på at rime? Talende vandfald. Altså, er det... Ja, talende vandfald, men bare glem, hvad jeg siger. Så det er jo... Så det på siger. Ja. Ja. Han er simpelthen lige sprunget ud som dansk sangskriver. Bare ja. Lige. Okay. Ja. Ja. Ja. Ja, jeg tror, jeg giver. Giver? Giver. Bare siger? Glem, hvad jeg siger. Et eller andet med papir, måske. Papir? Jo, ja, han skriver noget på et papir, fordi han snakker for meget. Lad os prøve at høre. Det, der kommer fra mig, kan du få for en tier. Okay. Hvad siger jeg? Jeg har talt i vandfald, men bare glem, at jeg siger, det, der kommer fra mig, kan du få for en tier. Ja, det er jo meget sådan nedtonet. Ja, det synes jeg er lidt kedeligt rim. Hvis jeg lige må det må du meget gerne. Meget hårdt. Ja. Ja. Det tiger, siger. Ja. Der er ikke rigtig nogen sådan vokaler inden eller noget. Det er sådan, det taler i hvert fald ikke så meget til sådan der, det jeg synes er grineren, når folk rimer. Nej. Men altså sådan tekstmæssigt, synes jeg, det var en flot start, som du også siger, med at man kan tale for meget. Skal vi prøve at hoppe videre i lang, lang dans? Halvkved viser om VIP's jeg har mødt. Ja, og det er faktisk et ord, jeg ikke rigtig... Nu forstår jeg det. Hold kæft, mand. Jeg har skrevet charmeur, men det er selvfølgelig VIP's jeg har mødt. Jeg kunne ikke få det til at passe. Halvkød viser om VIP's jeg har mødt. Ja. Stødt. Den er ikke. Jeg tror måske, han er lidt mere sådan... Det skal bare være noget med ø nu. Ja. Den har jeg det. Det behøver ikke rime så meget på mødt. Måske lyst, eller det sådan, har sådan ø-lyd med ø. Ja. Mødt. Ja, altså stødt, det rimer måske bare købt. Ja. Altså, det bare er... Ja. Eller født, den ligger, synes jeg, lige til hans øjebøl. Den er god. Frederik siger født. Ja. Camilla siger... Medfødt. Medfødt. Oh, shit. Tager du mig lige ind om der? Sorry. Du det var ufint. Det er okay, du spiller dirty, men altså, det er inden for reglerne. Lad os prøve at høre. Jazz anekdoter. Hvorfor du blev født? Ja. Der er et klokkeklart point til Frederik her. Ja, det var flot. Altså, halvkvæd viser om VIP's jeg har mødt, jazz anekdoter fra før du blev født. Og vi fortsætter. Der er ikke den drøm, jeg ikke har parkeret. Der er ikke den drøm, jeg ikke har parkeret. Eksekveret. Jeg tror, ikke har parkeret et eller andet med kvarteret. Det synes jeg, det ville være fedt, hvis han havde parkeret noget i kvarteret. Altså, jeg skal have et papir her. Kvarteret, og du sagde eksekveret? Ja, eller pareret. Jeg tager pareret i stedet. Parkeret, pareret. Lad os prøve at høre. Der er ikke det bandrum, jeg ikke har raseret. Han er jo gammel rockstjerne. Ja, det lyder som Joe Walsh eller sådan noget. Der er ikke den drøm, jeg ikke har parkeret. Der er ikke det bandrum, jeg ikke har raseret. Er det noget, der er sådan... Er guffy, synes du? Raseret, parkeret, den holder. Den holder. Den får den. Der er ikke så meget at sige. Vi fortsætter. Der er ikke det ikon, jeg ikke kunne være blevet. Der er ikke det ikon, jeg ikke kunne være blevet. Og så er det jo nok noget med skrevet. Ja, eller blevet. Det er som om han siger det, han udtaler det på en måde, der ligger lidt op til, at det også skulle være sådan noget blevet, fede, eller lede, eller sådan noget. Levet, det ville være for kedeligt, ikke? Jo, men lede, altså, der er ikke, ikon er ikke kunne være blevet. Jeg har ikke haft tid til at lede. Efter det, eller sådan noget. Nå, okay, på den måde. Lede. Ja. Men okay, det kan jeg næsten aflæse, at det er helt det. Jeg har slet ikke set faktisk, hvad det var. Men jeg tager skrevet. Okay. Inspireret dit papir før. Ja, men den tror jeg også meget god. Blede, og jeg siger... jeg tager bare lede. Lad os prøve at høre, hvad Claus har fundet på. Der er ikke den groupie. Jeg ikke har bestedet. Ja. Sygt. Der er ikke den groupie, jeg ikke har bestedet. Det er lidt ude på landet. Der er ikke det ikon, jeg ikke kunne have blevet. Der er ikke den groupie, jeg ikke har bestedet. Det er en super anti-ung måde at gå til groupie på. Han er 49. Han er 49. Bestedet groupie. Det gjorde man i 90'erne, det kan jeg huske. Men vi lavede næsten ikke andet end at bestede dem. Lad os da prøve at komme til broen her. Jeg fløj højt, som bare fanden. Jeg fløj højt, som bare fanden. Manden, tror jeg bare. Den tager jeg bare. Det var også min første indskydelse som manden. Vil du også have? Eller jeg, måske bare for spændingsskyld, så tager jeg bare panden. Jeg håber, han lader noget skud fra hoften og ramme. Frederik Chapin, hvad skulle sætningen være så? Jeg fløj højt som bare fanden. Og mit... Muren mod panden. Ja, panden mod muren eller et eller andet. Han er jo super kreativ, så muren, den klarer han selv. Han muren, får bare... Muren mod panden. Muren mod panden. Ja. Manden, panden. Panden. Camilla? Det kan også være, han har et eller andet på panden. En fisk, han er ved at stege. Jamen, jeg tror faktisk noget med muren og panden. Okay. Han lige bytter rundt der. Så I ser der. Begge to panden, faktisk? Nej, så tager jeg manden igen. Okay. Okay. Jeg holder simpelthen bare spændingen i livet. Okay. Okay. Ja. Vand, okay. Okay, hvis man lige må smide Karen Bliksen ind, så kan man jo også komme til vandet. Du trækker Det lyder som, det er et gammelt trick. Ja. Det er det vel ikke? Det er da okay, er det ikke det? Jo, og det er vel også på en eller anden måde, at det vel... Altså, jeg kommer bare til at tænke på den der dybe valsang fra før. Altså, det der med, at man bare smider et fuldstændig nyt element ind, ikke? Mm. Altså, men det er jo fedt. Ja. Men som også, altså... Det er fedt, men det, hvis man nu skulle sige, altså det er jo ikke sådan et sammenhængende univers på en eller anden måde. Altså. Men det er federe end gadanke, bank, lang eller det der. Det synes, så er det bedre at trække Bliksen kortet. Ja. Og så vandet også meget fedt, frien. Det hører man ikke. Man hører det ikke så tit, vel? Altså, det er meget sejt ord. Ja. Så der er lidt ros. Og det er i hvert fald det, man vil huske, altså hvis man har hørt sangen en gang, ikke? Ja, så kan det godt være den med Karl Bliksen på savannen. Men... Det er også, fordi du ikke har hørt omkvædet, og det kommer. Nå. No. Det er lang, lang dans til tom, tom beat på tom, tom guld. Det er en lang, lang dans på, til tung, tung beat på et tom, tom guld. Ja. Og er der et eller andet Karl Bliksen-agt det her, eller... Men det er noget, der skal... Altså, det er gulv. Det skal rime på gulv. Ja, det er for kedeligt med hul. Ja, men... På et tomt, tomt gulv. Ja, men det kunne jo godt være i et eller andet provinshul. Ja, det kan også være, at han godt vil prøve at rime på mål. Det synes jeg har hørt før. Gulv og mål. Vi er snart i mål. Mm. Ej, jeg tager... En lang, lang dans. Kul, måske i natten er sort som kul. Mm. På savannen. Eller stål. Ja, vi skal bare vælge et eller andet, ikke? Jo, I skal bare vælge et eller andet. Det er faktisk det, der går ud på. Jamen, så holder jeg bare fast i det der provinshul. Okay, jeg tager bare kul. Kul, okay. Ja. Godt lavet. Men du havde sort. Du får et point. Halvt. Du får point. Okay. Du sagde godt nok provinshul, men du sagde hul. Du havde fat i hul der. Så jeg giver dig et point, Camilla. Tak. Det er en lang, lang dans til et tung, tung beat på et tom, tom gulv. Det er en tynd, tynd tråd og dybt, dybt fald i et sort, sort hul. Ja. Fedt. Fedt? Ja. Fedt nok. Altså sådan der sammenhængende mening. Mm-hmm. Ja. Lad os hoppe ned til vers 3. Den har en tidskode, der hedder 305. Det er til produceren, jeg snakker her. Så hvor skal vi hen, når vi en dag skal herfra? Et eller andet med... Den vej, det tager. Han er i hvert fald klar. Jeg siger klar. Klar. Tar. Klar til Frederik. Tar til Camilla. Hvad siger Claus? Oj. Oj. Oj, oj. Det ville være fedt, hvis den var det. Fed refleksion. Ja. Jeg tror, kan man næsten ikke afvise den på stedet og sige, det er det ikke? Det går sgu ikke. Lad os prøve at tage næste linje. Min pris for en træn skudt langt over mål. Med en pris for en træn skudt langt over mål. Ja. En pris for en træn skudt langt over mål. Jamen, Jeg vil bare godt sige ål, måske. Langt over mål, slang som en ål. Det ville være fedt, hvis han gjorde det. Det ville jeg give ham totalt respekt. Rim respekt. Ja. Ål. Jeg tager sgu bare en sål. Ej, den har sgu. Sål og ål. Hvad siger Claus? Vor herre som dørmand med knyt næver og stål. Ej, det var stålen. Ja. Det var sgu stål. Det var stål. Ja. Jeg manglede bare te. Ja. Ja. Men pris for entréen skulle langt over mål. Vor herre som dørmand med knyt næver og stål. Mm. Er det okay? Ja, altså, det er jo ikke okay at have knyt næver og stål, når man er dørmand. Men det er jo også strengt taget Sankt Peter, der er dørmand, er det ikke? Jo. Så, og det kan være, at Gud han lige vil karriere. Og jeg vil sige, I har været, I har ikke været så imponeret. Han har faktisk et rim, som jeg sprang over i vers 2. Den lyder sådan her. Uroen bulmede, cigaretterne røget, og så kommer det. Og magien er brudt, og talen forstummet, og der er kun dig og mig, plus elefanten i rummet. Ja, det er fedt. Der er A og U, det er nice. Det kan jeg rigtig godt lide. Men det var i anden vers, så det kommer jeg til at springe over. Så jeg vil bare sige, at jeg synes, han er god, når han er god. Ja. Helt sikkert. Og så synger han faktisk godt. Og så er det jo det med stemmen, ja. Ja, man kan simpelthen slippe afsted med bestiget. Ja. Den her runde, Camilla og Frederik, den blev faktisk 1-0 til Camilla. Så den står nu 2-1 til selv samme Camilla. Nå, nu skal vi finde en tredje og muligvis sidste sang i vores rimquiz. Jeg skal lige finde... jeg har simpelthen så mange papirer her. Måske skal vi lige tale om, hvad vi tager. Altså, I kan få et nyt nummer med Gnags. I kan også få et nyt nummer med nogen, der hedder Based Boys, som du faktisk kender, Frederik. Ja. Men du har lovet mig, at du ikke har hørt det her nummer. Ja, ja, ja. Og så er der ham, der hedder Skins. Ja, ham kender jeg også, men altså, jeg har ikke hørt så meget. Ved du, jeg synes, vi tager den. Mm-hmm. Det er et nummer, der hedder Spotlight. Og vi skal 31 sekunder ind i sangen, og det er muligvis sidste chance for at ændre på noget. Ja. Og få point her. Spotlight hedder nummeret. Yeah, du vil have en rapper ligesom Kylie. Du vil have en rapper ligesom Kylie? Jeg siger farlig. Det synes jeg... Det lød som om, at det var det, han lagde op til på den måde. Farligt, du var meget hurtig på aftrækkeren. Jeg har ikke hørt den før. Det nej, nej. Nej, nej, nej, det tror jeg på. Men det kom lige med det samme. Du vil have en rapper ligesom Kylie. Tror mig, jeg er ikke farlig. Eller okay. Noget. Jeg tror, jeg tager fart i. Fart i? Ja. Ja, den er også fed, man. Hvis det er sådan, så er det fed. Lad os prøve at høre. Alle rum i huset skal have spejl i. Ja. Sygt. Ej, den er god. Den er... Du vil have en rapper ligesom Kylie, og alle rum i huset skal have spejl i. Ja, ej, men det er jo også, fordi det er sjovt at forestille sig. Så spørgsmålet er faktisk, Frederik, om Camilla har fortjent en form for point her. Spejl i, ja, men det synes jeg, der er jo... Det for du sagde fart, du sagde fart i, gjorde du ikke det? Ja, okay. Altså den der tanke om, at man... At det er jo faktisk i. Ja. Altså det ved jeg godt, vi er nede i noget. Enderimet er i, og det rimer jo, så ja. Altså, den får du. Du får faktisk et point, Grønne. Den får du. Det er en god leg, den her. Ja, det får du faktisk. Ja. Tyndt grundlag, men det kan man jo ikke se, når vi går tilbage i analerne og skal se pointene senere. vi fortsætter. Du vil feste i USA som Miley. Du vil feste i USA som Miley. Altså M-I-L-E-Y, navnet Miley. Mm-hmm. Ja. Jeg siger dejlig. Dejligt, siger Frederik. Nej, vent. Nu bliver jeg lige tvivl. Jeg siger fejl i. Altså, jeg tror, det der fortsætter. Ja, men det var det. Jeg fik lige en idé om, at det fortsætter det der med, at han måske i virkeligheden godt vil... fræk pige kunne det også godt være, måske. Ah, ja. Miley. Miley, fræk pige og fejl i. Ja. Lad os prøve, ja. Det kunne være så nemt og så dejligt. Ej, hvor nedtur. Det var dejligt. Det var simpelthen dejligt. Du vil feste USA som Miley. Det kunne være så nemt og så dejligt. Ja. Det var ærgerligt, Frederik. Du var der faktisk. Ja, det var en fed ændring. Jeg står ved den. Selvom var forkert. Og så, det var bedre end dejligt. Ja. Så har vi, så har vi videre her. For du vil gerne være kendt, fordi du har hørt det nemt, men... Du vil gerne være kendt, fordi du har hørt, det er nemt. Mm. Og så er der noget, der rimer på nemt. Stemt. Talent. Åh, oh, ja. Det skal man have, hvis man vil være kendt, ikke? Lidt. Ja. Det skal man jo egentlig ikke rigtigt, men det vil være en god ting at være kendt på sit talent. Lad os prøve. Det er nemt, men alle gode ting tager tid, du gider ikke at vente. Vent. Vent. Ja. Og nemt. Går det? Ja, det går her, synes jeg. Altså, det er igen det der med, sådan, at når man ligesom synger det og udtaler det, og jeg selv står altså fortaler for, føler jeg sådan i små kredse, hvor jeg ligesom bevæger mig rundt og snakker om rim, og det er ikke så mange endnu, men nemt og vent. Den er fin nok. Okay. For du vil gerne være kendt, for du har hørt, det er nemt, men alle gode ting tager tid, du gider ikke at vente. Og kendt og vent rimer jo egentlig okay også, ikke? Så på den måde, så nemt, det er bare sådan en lille bro til det. Altså, man var blevet mere imponeret, hvis det havde været freestyle, end, altså hvis den bare lige var kommet fra flad fod, end når man ved, at det er en, der har... Det gør man altid. Jeg bliver altid meget imponeret, når folk freestyler. lad os tage et rim til. Du vil gerne være kendt, fordi du har hørt det nemt. Ja, han gentager linjen. Du vil gerne være kendt, fordi du har hørt det nemt. Men bliver den næste linje også gentaget, eller rimer han på noget andet? Og i så fald... Jamen, så tror jeg altså, det der talent, det må komme ind nu. Ja, eller bestemt. Eller... Ja... Ja, talentet er bestemt. Jeg tager den. Jeg tager bestemt. Jamen, så snupper jeg talent. Bestemt. Lige så hurtigt, som du bliver det, lige så hurtigt er du glemt. What? Ja. Mind blown. Du vil gerne være kendt, for du har hørt, det er nemt. Lige så hurtigt, som du bliver det, lige så hurtigt bliver du... Eller lige så hurtigt er du glemt. Ja. Ja. Men den er fin. Den er fed nok. Ja. Det er godt. Jeg synes, vi hopper ned til... Ej, ved du hvad, lad os tage, Josefine, lad os tage 1-12, altså omkød. Nu bliver det vildt. Du var kun med mig på grund af spotlight. Du var kun på grund... Nej, du var kun med mig på grund af spotlight. Mm. Jeg tror, han er fræk her, så tager han videre med det engelske og siger all right. Spotlight, all right. Der sådan har ædet en olyd. All right, siger Frederik. Ja, all right, det er sådan et ord, som de gamle bruger. Men, men det er rigtigt, det er sådan et sprognævnet, har sat på kirkegården. Men all night, tror jeg. All night? Det er jo sådan noget Richie. Det tror jeg faktisk, det må det er super ondt. Det er virkelig. Nej, det er overhovedet ikke. Okay, all right eller all night. Han kunne også godt bare sige et eller andet med mig, eller sådan noget der, fordi der er også så mange, der altså gør. Altså bare helt. Ja, altså sådan der, men du tror, du får mig, eller sådan noget. Ja, det tror jeg skifter det bare til. Jeg tror, han er fræk her. Mig eller dig. Jeg tror mig. Okay. Mig eller all night. Okay. Long. Ja, sygt nok. Flot, Frederik. Rigtig, rigtig flot. Men det kunne have været fedt, hvis han havde sagt all night eller all right også. Det havde rimet godt på spotlight, ikke? Jo. Du var kun med mig på grund af spotlight, og jeg ved, når du får det, siger du fuck mig. Og det er jo synd, faktisk. Ja. Mm. Det må faktisk være hårdt at opleve. Mm. Lad os få en linje til. Jeg har lavet en sang, den handler om dig. Ja. Ja, og nu kommer der noget bittert, ikke? Kunne man godt forestille sig. Den handler om dig. Og det er efter det med spotlight, og når du siger fuck mig, og så jeg har skrevet en sang, den handler om dig. Ja. Ja. Ej, det er sgu nok bare vej. Ja. Eller du kan ikke klare, når du får et nej. Eller bare nej. Jeg tager bare nej. Nej. Nej og vej. Ja. Lad os prøve at høre. Ah, okay. Han vendte tilbage til spotlight. Ja, så nu går den altså sådan her. Du var kun med mig på grund af Spotlight. Jeg ved, når du får det, siger du fuck dig. Jeg har lavet en sang, den handler om dig, så her kan du få dit fucking Spotlight. Mm. Ja. Men det var bittert. Det var bittert. Jamen spørgsmålet, om det ikke er så godt, at vi skal tage vers 2, 1.42, tidskoden her. Ja, det kan vi godt nå. Lad os prøve at høre. Jeg går backstage, og du sidder der. Mm. Du ligner en, der keder dig. Ja. Den er svær. Siger der. Ja. Lad os prøve at høre. Det er vildt godt. Det er sindssygt godt. Der er point igen. Altså, det er sådan noget, jeg også selv synes er griner nok. Det der sidder der og keder mig. Altså der ja. Og mig rimer jo aldrig nogensinde, uden man udtaler dem på en måde, hvor man nærmest tvinger dem til at rime. Ikke? Altså. Ja. Jamen altså, ja, det er skide godt. Lad os fortsætte. Altså, du får et point. Altså, jeg har lyst til... du får halvanden. Ja. Så fordi I står lige nu, og jeg vil sige, hvis altså... Du fik et point på I, og den var tynd, og den ja. Der var god. Ja, den synes, var sat med god. Så jeg synes, Frederik skal lige have lidt mere her. Ja. Nå, lad os tage en linje til. Du er selvoptaget, der er ingen, der filmer dig. Stimler, nej. Du har lyst til at skride herfra, eller sådan noget. Der er ingen, der filmer dig. Ja. Bare. Ingen, der filmer dig. Du bimler bare, eller et eller andet. Ja, bare, tror jeg. Bare? Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være inden. Jeg tror, det er fra. Fra. Ja. Bare og fra. Skal I høre. Og du poster kun de billeder, der ikke ligner dig. Dig på dig. Nedtur. Du er selvoptaget. Der er ingen, der filmer dig. Du poster kun de billeder, der ikke ligner dig. Mm. Der var vi blev lidt for entusiastiske. Ja, vi fik lige lidt for meget. Jeg har faktisk en hemmelig regel om, at I begge to får et point. Fordi altså, det der med at rime det samme ord på det... Altså, der taber han bare. Ja, der taber man. Ja. Der skal virkelig være en god grund til det, synes jeg. Ja, men der laver han jo det der, han prøver at få vokalerne inden til ligesom at snyde øret til at føle, at det er et nyt ord, ikke? Ja. Altså, ligner der og filmer der. Ja, okay. Så er jeg måske for hård her, eller hvad? Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, sådan, det er sådan en meget moderne tendens, føler det at rime. Og rime på den måde, ikke? Hvor at man faktisk går en lille smule væk fra inderimet og prøver at få rimene inden, altså filmer og ligner, så man måske også lige hurtigt i en anden diskussion skulle tage om, hvorvidt egentlig rimer. Ikke? Men altså sådan, der er i hvert fald noget med vokalerne, som er helt klart det, han har sådan søgt hen imod her i den her. Mm. Jeg ved ikke, om du får hård. Hvis vi får et point for, at du er blød, så, så, tager, jeg gerne så tager vi det. Ja, I får begge to et point. Ja, vi når lige to rimer. Så det er det nu. Du sender alle dine billeder til Anders Hemmingsen. Og Anders Hemmingsen er nogen, der kender. Han er sådan en, der har gjort karriere med at finde, eller få tilsendt sjove billeder på Instagram, og så poster han dem selv igen, og så synes folk, det er mega grineren. Ja. Så han er sådan, ja. Så det er simpelthen, du sender alle dine billeder til Anders Hemmingsen. Der er noget med i scene. Hemmingsen. Anders Hemmingsen. Ja. I scene selv. Jeg har en fornemmelse af, at der er noget, der går helt galt med det der. Ja. I scene, sætter dig i scene selv, eller sådan noget. Anders Hemmingsen og hjem igen. Eller sådan noget. Hjem igen, og hvad sagde du? Ja, i scene selv? Noget, ja, eller i scene selv. Ej, jeg holder bare hjem igen. Hjem Hemmingsen. Igen. Det synes Hemmingsen, jeg er meget hjem igen. I scene selv. I scene selv. Lad os prøve at høre. Du sender alle dine billeder til Anders Hemmingsen, håber på du at få et tag igen, på det, ja. Men uden held. Du sagde i sine selv. Selv, ja. Selv ja. Og held, det rimer ja. I hvert fald bedre, end Anders Hemmingsen. Ja, det kan hun ikke få point på. Nej, det kan jeg. Men Ja. Men altså, jeg synes, det blev sjovt af Anders Hemmingsen, ikke? Altså, ja. Det er sjovt at smide ham ind, synes jeg. Ja. I den der... Det kan også sige, det gør også sangen ekstremt tidstypisk. Jo. Men det er måske fint nok, eller hvad? Altså, jeg sidder og tænker, sådan i forhold til, hvis man tænker på, at man skriver en evergreen og sådan noget, er der egentlig sådan, hvis man tænker tilbage og sådan, altså, Anders Hemmingsen er jo virkelig et fænomen for i dag. Ja. Altså, så skal man høre den igen, du ved, i 2030, og så synger man Anders Hemmingsen. Hvad fanden synger man? Hvad hedder Anders Hemmingsen? Var det hans onkel, eller hvad var det? Altså, er det ikke sat? Men det er meget grinende linje, nu lige tænker over den. Han siger, at hun sender alle billeder ind til Anders Hemmingsen, men hun har ikke heldet med sig. Han åbner dem ikke. Nedtur. Ja, det er nedtur. Ja. Men man kan sige, nogle gange med de der meget specifikke og tidstypiske ting, at det kan også være det, der netop giver det altså en længere levetid. Altså, ligesom det der med nogle gange, når forfatter, de skriver om et meget lokalt miljø. Altså, viser det sig egentlig, at jo mere lokale de bliver, jo mere får de sagt noget om folk alle mulige steder i verden. Altså, så jeg synes ikke, man skal være bange for det der med at være meget tidstypisk eller lokal. Eller sådan. Men den bliver svær at komme op i til dansk om 25 år? Ja. Der er man sat så det. Så der bliver du virkelig svær at afkode den der? Ja. Så kan jeg få researche lidt i hvert fald. Sådan et fænomen. Nå, nu kommer faktisk aftens sidste rim. Og lad mig bare opsummere, Frederik Drescher. Klut. Du har 4,5 point. Camilla Løstrøm, du har 4 point. Så er det. Ui. Og nu kommer det sidste rim for i aften. Jeg tog 2.000 billeder af os på hotel. Og nu kan jeg næsten fornemme, at han vil sige, at du tog billeder af dig selv. 2.000 billeder af dig selv, eller sådan noget der. Han virker som om, hun vil have spejle i sit hus, og alt muligt, ikke? Ja, så hun tog billeder af sig selv. Ja. Så selv? Men kan vi lige få den læst op? Ellers så skulle det være bordel, hvis det skulle være... Men altså, så er det noget helt... Det vil være en virkelig helt hårdt. Så kommer der en helt ny problematik ind. Jeg går backstage, og du sidder der, så kun et af showet, for det keder dig. Du er selvoptaget, der er ingen, der filmer dig. Og du poser kun de billeder, der ikke ligner dig. Du sender alle dine billeder til Anders Hemmingsen. Håber på at få et tag igen, men uden held. Jeg tog 2.000 billeder af os på hotel. Du tog 2.000 billeder af dig selv, tror jeg bare. Det vil ligne hende, han synger lidt om. Ja, altså, men så siger jeg ihjel for at sige noget andet. Ja. Okay. Du tog 2.000 billeder af dig selv. Ja, er det ikke vanvittigt? Det er ordret. Det er ordret. Det han synger, du som du gætter. Du tog 2.000 billeder af dig selv. Og det var lige præcis det, du sagde, Frederik. Ja. Jamen altså, hun er jo gennemskuelig. Jeg tror, at jeg ikke har hørt den her sang. Jeg ved godt, det lyder lidt sådan nu. Ja, du er inde i hovedet på. Hvad siger du, Camilla? Tror du, at virker det oprigtigt nok, det her? Ja, det er flot for dig. Ikke et øjeblik i tvivl om. Du kom virkelig godt igen, jo, fordi du hang lidt i bremsen i de første sange. Hvad var den første sang? Men her, der var måske også mere over din genre, eller hvad? Altså... Nej, den var Nick & Jay. Det er mere Nick & Jay. Ej, jeg ved det ikke, men jeg synes bare, at der var i hvert fald nogle rim der, som der ligger sig lidt mere op af sådan det rapmusik, er i hvert fald danse rapmusik, jeg hører, når jeg hører det, ikke? Altså sådan, Hvad efter de her tre eksempler, er I sådan, hvordan tænker I sådan, at sådan tilstanden er for sådan dansk sangskrivning? Sådan? Altså, tænker jeg, står det godt til, står det skidt til, hvad... Man kan i hvert fald... Det går mange veje, kan man sige. Ikke? Altså, De vil alle sammen noget forskelligt, dem vi hører. Så det er jo måske et meget godt tegn, der er stadig noget for et hver lytteøre. Ja. Altså, det er jo også meget, meget fedt, synes jeg, med Claus Hempler, altså, at han så skifter over til dansk. Ikke? Ja. At, og også at Nick & Jay bliver ved med at være på dansk, og et helt ungt menneske. Altså, så der er jo der er i hvert fald kreativitet. Vi når faktisk ikke mere. Nej. Frederik, Drescher, Knut, tillykke med sejren. Du vandt rimquizzen. Camilla Løfstrøm, tak for en god deltagelse. Du gjorde god modstand. Nu er AK24/7 simpelthen slut for i aften. Du lytter til Radio 24/7.